Memnuniyetle. Babacığım hoş geldin, şeref verdin. Allah evet, ne büyük mutluluk baba bizim için. Sağ olasın. Sizler için de öyle büyük mutluluk. Şeref verdin baba, beraber olmak, senin arkadaşlarınla beraber olmak. Sağ ol baba, şeref verdin. Başarıların daim olsun. Sağ ol baba, hepimizin. Biz polis arkadaşları çok hicvediyoruz. Onlar da bunu büyük bir olgunlukla karşılıyorlar. Evet. Eğer sen lütfeder bir şarkı okursan, biz de onlara bu vesileyle bir kıyak yapmak istiyoruz. Ne demek? Hay sağ ol baba. Zevkle, zevkle. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın zoruna gider mi bilmem. Verdiği canımdan ben bıktım usta. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği canımdan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan ben bıktım usta. Ben bıktım usta. Böyle yaşamaktan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan ben bıktım. Bıktım usta, ben bıktım usta. Böyle yaşamaktan ben bıktım usta.